طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن ماجه ده قال دي قدر الله، ابن عباس رواية دي حديث بيغمبر أفندمس يشبسيسكي ne yaptı? Yasakladı. Neyi? Tağımı üflemeyi. Tağımı üflem, yani ekile yemeği üflemeyi yasaklardırdı. O şarabı üflemeyi yasaklardırdı. Yani yemek sıcak olduğu zaman, buhar çıktığı zaman o yemeği üflemeyi Peygamber Efendimiz yasakladı. Bu hadis şüphesiz ki doğrudur. Beklemek gerekir. Beklerse insan sonra yemeğin şöyle azıcık buhar gittiği zaman sonra yerse bu şekilde daha doğru olur. Yani Peygamber Efendimiz'in sünnetini almış. O nedenle tıp konusundan da yani sağlık konusundan da bu şekilde fayda görmüş olur Allah'ın izniyle.